czerwienienia zredukowane. Zapisuję na listę zakupów Red Blocker. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 17 sierpnia, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest oświadczenie szefa KRS w sprawie wczorajszej decyzji Zarządu Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa. Policja zatrzymała kolejnych członków gangu narkotykowego działającego na Śląsku. Sporo kontrowersji w Austrii w związku z jutrzejszą wizytą prezydenta Putina. Na początek oświadczenie prasowe przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Ewentualne zawieszenie KRS w prawach członka, a nawet wykluczenie z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa nie zaszkodzi polskiemu sądownictwu, przekonuje sędzia Leszek Mazur. Zarząd Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa poinformował wczoraj, że chce wykluczyć z organizacji Polską Krajową Radę Sądownictwa. Europejska Sieć Rad Sądownictwa zajmie się sprawą 17 września na plenarnym posiedzeniu w Bukareszcie. Według zarządu sieci nowa polska KRS, wybrana przez polityków i zdominowana przez PiS, nie spełnia wymogów dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Zdaniem sędziego Mazura dotychczasowa zaledwie 4-miesięczna działalność nowego składu Rady nie uzasadnia podejmowania tak drastycznych środków jak zawieszenie czy wykluczenie. Policjanci z Katowickiej Komendy Wojewódzkiej zatrzymali 4 kolejnych członków gangu handlującego narkotykami. Podejrzani działali na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze rano wkroczyli do kilku mieszkań. W jednym z nich znaleźli kokainę, mefedron i marihuanę. W sumie 25 kg środków odurzających. Zatrzymani usłyszeli łącznie 20 zarzutów, informuje Olaf Borakiewicz ze śląskiej policji. Są to zarzuty m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wprowadzania do obrotu nielegalnych środków odurzających, a także inne przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejrzani mają od 27 do 45 lat, grozi im do 12 lat więzienia. 4825 zł i 2 grosze, tyle wyniosło przeciętne wynagrodzenie brutto w lipcu. Wzrosło w ujęciu rocznym o 7,2%, podał GUS. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło rok do roku o 3,5% i obecnie zatrudnionych jest 6 231 000 osób. W stosunku do ubiegłego miesiąca przeciętne zatrudnienie nieco spadło. Zdaniem Moniki Fedorczuk z Konfederacji Lewiatan, ten nieco niższy odczyt za lipiec może być związany z sezonem wakacyjnym. Przedsiębiorstwa mogą jakby obniżać produkcję ze względu na sezon wakacyjny. To z reguły są takie przyczyny, jeżeli chodzi o tą porę roku. Wszystkie jakby duże projekty, te, które są związane z zatrudnieniem, to zatrudnienie jest realizowane do czerwca i sezon wakacyjny jest trochę takim martwym kadrowo sezonem. Dzisiejsze dane GUS-u dotyczą firm zatrudniających powyżej 9 osób. Sporo kontrowersji wokół jutrzejszej wizyty Władimira Putina w Austrii. Prezydent Rosji ma być gościem na ślubie austriackiej minister spraw zagranicznych Karin Kneissl. W związku z tym media podnoszą kwestie polityczne, ale mówią też o pieniądzach i o dobrym smaku. Dziennik Die Presse podkreśla, że austriacki MSZ ma pełne ręce roboty, odpierając krytykę faktu, że Kneissl zasygnalizowała szczególną bliskość z Putinem. Resort zwraca uwagę, że chodzi o prywatną uroczystość, z której nie wynikają żadne zmiany w austriackiej polityce zagranicznej. Są jednak i tacy, którzy postrzegają to całkiem inaczej. Eurodeputowany z Partii Zielonych Michel Raimon zażądał wręcz dymisji Kneissl. Agencja APA powiedział, nawiązując do zaproszenia Putina, że despota nigdy nie jest osobą prywatną. Oświadczył też, że austriacki rząd zaprzepaszcza dobre imię Austrii, ponieważ będzie postrzegany jako przedłużone ramię rosyjskiego reżimu w Unii Europejskiej. Raimon zwrócił też uwagę, że Austria sprawuje obecnie prezydencję w Unii Europejskiej i przypomniał, że Unia nałożyła na Rosję sankcje za agresywną politykę Putina wobec Ukrainy. Ponad 4,5 miliona uwag złożono w ramach zamkniętych właśnie konsultacji publicznych dotyczących zmiany czasu, informuje Komisja Europejska. Teraz Bruksela zajmie się analizą przesłanych jej opinii, a potem zdecyduje, czy proponować zmianę prawa. Komisja Europejska na razie nie przekazuje, jakie są nawet wstępne wyniki konsultacji. Wcześniej jednak wiele grup obywatelskich, a także Parlament Europejski wzywały do przeprowadzenia dogłębnej oceny zmiany czasu, dokonywanej 2 razy do roku i, jeśli to konieczne, do zmiany przepisów. Jeśli Bruksela zaproponowałaby zmianę dyrektywy, na nowe ustalenia musiałby się zgodzić Europarlament i państwa członkowskie.

to wydane w kwietniu 1967 roku nagranie. To był pierwszy naprawdę ogromny sukces Arety Franklin. Miała wtedy już nowy kontrakt płytowy i swoją wersję kompozycji Otisa Reddinga. Uczyniła z tej piosenki ikonę także walki o prawa człowieka, a kobiet w szczególności. Kto wie, czy nie była to najważniejsza cecha jej genialnego talentu. Umiejętność interpretacji takiej, że nawet standardy muzyki popularnej czyniła swoimi. Niejednokrotnie uważało się, że to nie cover, ale oryginalna piosenka właśnie artystki. No i pomyślmy, któż inny mógłby dorównać własną wersją takiemu standardowi grupy The Rolling Stones? Podobnie jak odkrycie pokładów funku w rockowym standardzie grupy The Rolling Stones, Aretha Franklin uczyniła z utworem Berta Bacharacha. Jego nadworną wykonawczynią była wówczas Dionne Warwick, piosenkarka raczej delikatnie interpretująca urokliwą muzykę Bacharacha. Tymczasem Aretha Franklin pokazała, jak z twórczości kompozytora można zrobić gospel. Aretha Franklin borykała się ze zdrowiem jeszcze w latach 70. To były problemy spowodowane głównie ogromną nadwagą. Poważniej zachorowała w roku 2010, a mimo to jej występy, kilka występów w ostatnich latach, w ostatnich 3 latach, to dla mnie dowód na absolutny geniusz artystki. Jednym z nich, kto wie, czy nie najważniejszym pod koniec kariery, był występ dla Carole King podczas uhonorowania jej w Kennedy Center w Nowym Jorku specjalną nagrodą. Aretha Franklin wkroczyła na scenę w futrze do ziemi, usiadła przy fortepianie, zaczęła śpiewać klasyk Carole King, You Make Me Feel Like a Natural Woman, potem wstała od fortepianu, odrzuciła futro i skończyła występ w sposób olśniewający. Prezydent Obama uronił ze wzruszenia łzę, co pokazała telewizja. Thank you. Looking out on the morning rain. I used to feel so inspired. Za minutę będzie 14.30, to ostatni wielki występ Arety Franklin i dla mnie jeden z najpiękniejszych w całej jej karierze. Teraz też na żywo, tym razem w telewizji w programie Davida Lettermana, tak zmierzyła się z piosenką Adele. Bringing me out of the dark. what you know. Rolling in the Deep, zmieszane z Ain't No Mountain High Enough. Telewizyjny występ Aretha Franklin z roku 2014. Dwa lata później podjęła się niezwykle trudnego zadania, chociażby z uwagi na warunki atmosferyczne. Zaśpiewała hymn amerykański podczas meczu futbolu amerykańskiego w mieście, w którym mieszkała, czyli w Detroit. W czapce wełnianej i futrze musiało być wtedy strasznie zimno. Banner. To było 3 lata temu, w ekstremalnych warunkach i z własnym akompaniamentem. Trudno uwierzyć, że Aretha Franklin pierwszą płytę wydała w roku 1956. Miała wtedy 14 lat. Jeszcze jeden standard muzyki popularnej w unikatowej własnej interpretacji. Thank you. Koncert poświęcony Arecie Franklin, na pewno w gwiazdorskiej obsadzie. Przewidziany jest na 14 dzień listopada w Madison Square Garden w Nowym Jorku. Hey! Być może to kolejny dowód popularności Aretha Franklin, ale to jedyna artystka, którą znam, która aż 3 razy w karierze miała płytę zatytułowaną po prostu swoim imieniem Aretha. Mój ulubiony album o takim tytule pochodzi z 1986 roku ze słynną okładką Andy'ego Warhola. Całe 9 minut zostało do 15. Przed nami niezwykły finał dzisiejszej tonacji trójki. Ostatni raz 8 osób w tym studio było, kiedy był tutaj Sting z Shagim i z zespołem. Henryk Sytner i jego goście. A ja dziękuję. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Wakacje na dwóch kółkach. Laureaci naszego konkursu są już w Warszawie. Powitaliśmy ich w trójkowym ogródku, a teraz gościmy w naszym studiu. Była już okazja do wzajemnego poznania. Kuba z Nowego Targu. Tak, mieliśmy okazję, żeby się wzajemnie poznać i porozmawiać. No i co? Znasz już wszystkich po imieniu? Niestety, jeszcze nie zapamiętałem wszystkich. No ale... Grupa tak na pierwszy rzut oka sympatyczna, prawda? Tak. Dobrzy koledzy, dobre koleżanki. Jaką masz trasę za sobą? Ja przejechałem trasę z przełomu Białki aż do Niedzicy, przez Dursztyn, a później wracając przez Falsztyn. Cały czas towarzyszyły nam podczas tej wyprawy widoki na panoramę Tatr i Gorz. Dominik i Ola przyjechali z Otwocka. Wasza trasa? Tak, wyjechaliśmy z Gdyni i dojechaliśmy aż do Augustowa. W zamierzeniu miałam to być dłuższa trasa, bo aż do Terespola, ale akurat po 3-miesięcznej suszy trafiliśmy na tydzień ulew i deszczu. Ale to wcale nie zepsuło nam trasy. Ponieważ przez cały ten czas byliśmy ze swoją rodziną i mogliśmy spędzić wiele cudownych chwil ze sobą. Lubi się takie rodzinne wyprawy, tak? Tak. No a Czy podobne wyprawy lubi Zuzia? Z Krakowa przyjechała. Tak, ja przyjechałam z Krakowa, ale moją trasę poświęciłam innemu miejscu, a mianowicie Ochotnicy, którą kocham i którą uważam za drugi dom. I tam zwiedzałam dużo górskich szlaków, przede wszystkim dolinki Jamne i Jaszcze. I mimo, że było dużo trasy pod górkę i padało masę deszczu, to jednak uważam to za najfajniejszą wyprawę w życiu. Czyli udało się. O, zdecydowanie. Maksym przyjechał z Katowic, przysłał dość ciekawe takie sprawozdanie. Można powiedzieć, starał się odbrązowić Śląsk, że to nie tylko kraina kopalń i hut, ale również świetne miejsce do aktywnego wypoczynku. Tak, ja przejechałem trasę po Śląsku, która była fascynująca pod względem geograficznym, historycznym, ale przede wszystkim turystycznym. Geograficznym, czyli południk 17, który przecina Polskę niemalże na dwie równe części. Historycznym, no to przede wszystkim huty, kopalnie, ale także kopalnia Wujek, przepiękne miejsce poświęcone, przepiękny pomnik poświęcony polskim himalaistom. I Filip, który przyjechał do nas z Oświęcimia. Moja trasa składała się z 5 wycieczek rowerowych, głównie po terenach Małopolski, ale także i Śląska. Łącznie liczyła 280 km. No to bardzo długi dystans. Jak z kondycją? No, poradziłem sobie. To znaczy, lubisz często wyruszać na wyprawy rowerowe, tak? Oczywiście. Ile masz już za sobą takich ciekawych wycieczek? Głównie w okolicach Oświęcimia, czy dalej się też raczej wybierasz? Dalej też się wybieram. W tym roku przejechałem około 900 km. A gdybym cię zapytał, dlaczego akurat rower? Co tak wciąga do dwóch kółek? No, może ktoś inny odpowie na to pytanie. Z całą pewnością są to ludzie, których się spotyka w czasie takich tras, ponieważ nigdy się nie jeździ samemu do końca. Zawsze kogoś się spotyka. Ale wycieczka jest udana pod warunkiem, że jest przygotowana, prawda? To nie może być tylko improwizacja. Nie, nie może być. Chociaż w tych wycieczkach jest tak, że wiele rzeczy tak naprawdę odnajduje się dopiero w trakcie samej jazdy, no ale trzeba wiedzieć, czego szukać, prawda? No, także dziękuję Wam za to spotkanie, za to razem ten czas spędzony w ogródku i tutaj w studiu. Następne nasze spotkanie z laureatami w poniedziałek. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem audycji jest Polski Związek Kolarski. Zapraszamy do reklamy. Radość z powrotu do szkoły z MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron oraz Windows 10, oszczędzasz 50 zł, płacąc jedyne 1249 zł. A kupując smartfon Huawei P20 Lite w zestawie z tabletem, zapłacisz jedynie 1599 zł. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepie internetowym oraz w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień, bez bólu przez całą noc. Stand up, you little girl. Stand up for yourself and be for you. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Kup na przykład mięso milone z łopatki wieprzowej XXL marki Rzeźnik 7,95 za kilogram oraz masło ekstra koło 4,99 za 200 gramów. Lidl. Więcej na radość z życia. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. No, Barbara, postanowione, kupujemy wreszcie nowy telewizor. Maryn, ale jaki telewizor? Super telewizor, Barbara, a do tego teraz zapłacimy tylko połowę. Fajnie, co? Fajnie, bo w Media Expert na przykład za Samsung Smart TV 4K Ultra HD 58 cali teraz płacisz tylko 1249 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert.